Beat, Przemyśl, Mezzoliner, to jest nadzwyczajne. Sprawdź, o! Czas z tym skończyć, oni skoczyć mi mogą. Rzuciłem ksywę mesz, śmierdziała mi tobą. Nie pierwszy level, przestań pieprzyć po drabinach. Chwytam kolejny szczebel i się wspinam. A ty się spinasz, bo słucham jak cała twoja rodzina. Wybuchasz gniewem, bo twoja siostra kocha mnie bardziej niż ciebie. I w sumie to normalne. Liner statek, mezostatek. A mój sukces jest na twojej liście życzeń. Ty szukasz tego hajsu dziś, ja go liczę. Co to za hasla, co nawet nie jest przy kasie. Wracaj do swoich dziwek przy trasie. Przyda się pstryczek, czas cię zganić. Zbyt uwierzyłeś w swój mesjanizm. Chcesz nawracać mnie na underground? Za nic, ja nic nie mam do podziemia. Lecz to przeszłość, zanim coś powiesz, poważnie się zastanów. No oglądałeś się za dużo klipów ze Stanów. I nie ruszaj moich małoletnich fanów. Zobaczysz, gdy podrosną, będziesz się ostro tłumaczyć. Jaki robisz rap, ja taki robię rap. Ty nabijasz się, a ja wbijam się. I nabijam taki rap, że przestajesz być taki mądry. Ej, ha, yo. Jaki robisz rap, ja taki robię rap. Ty nabijasz się, a ja wbijam się. I nabijam taki rap, że przestajesz być taki mądry. Ej, czas tym skończyć. Ostatnio nie wyszło ci z jakąś niunią, co nie? Pewnie nie chciała cioty z pyszczkiem a la Nuno Gomez. Wiem, od tego czasu nie wylewasz za kołnierz. A ci haczem w chacie słuchasz, jak zapomnieć. Mój ustrój raczej jedynie posłuży, jeśli pójdę do polityki, jak mi wróżysz. Zamienię twoją posadę w rapże na zagładę w łakrze. Twój label nim zawładnę także. Zresztą najlepsi już od was odeszli. Chciałbyś wydać WMC? Nawet o tym myśli, jak już olejesz blefa, to go wydamy. Ty będziesz kolejnym przez Delisia wydyganym. Owszem, zazwyczaj jestem powiedzmy grzeczny, ale tobą wytrę sobie podeszwy. Hasla playa, jakbyś się nie zwał. Chłopcze, dla mnie jesteś zwykłym, sfrustrowanym Piotkiem. Tyle. Jaki robisz rap, ja taki robię rap. Ty nabijasz się, a ja wbijam się. I nabijam taki rap, że przestajesz być taki mądry. Ej, ha, yo. Jaki robisz rap, ja taki robię rap. Ty nabijasz się, a ja wbijam się. I nabijam taki rap, że przestajesz być taki mądry. Ej, czasem skończyć. To musiało nieźle tobą wstrząsnąć. Ale jak długo można żyć przeszłością? Miał być wielki comeback, a ludzie mówią, że jednym wersem cię zjadłem. Mezo, niepokorny, niesforny. Wynik bezsporny, jesteś bez formy. Słowo, przesłuchałem całą twoją płytę nową. No bo niezłe bity nawet, ale co z tobą? Tekstowo to nielegal, no powiedzmy solidny numer. Zawsze spoko, ale dobry nigdy. Skoro pytasz, skoro masz sporo pytań, chętnie odpowiem stylem polityka. Bo twój styl to taka średnia krajowa. A mówiąc brutalnie, minimum socjalne. Minus to, że marnie wyglądasz w obiektywie. Może to dlatego, że patrzę nieobiektywnie. Może to dlatego, że przesadzasz ze skunem. Uważaj z tym paleniem liści, numer. Albo nie dziw się potem, że wyglądasz jak czpunek. Zaczepiasz meza, to niechcący cię zegar. Co do mięśni, to chyba jakiś autodip. Może kiedyś byłeś kimś, ale nie dziś. Na pocieszenie powiem ci, jak to widzę. Na tej scenie jest też miejsce na drugą ligę. I tam jest właśnie miejsce dla ciebie, Michale. Nie zazdroszę ci wcale, bo zazdrościć można tylko tym, którzy mają talent. A ty jesteś daleko, daleko, tyle i tyle.